آیت نمبر 85 سے ہم ذرا دیکھیں گے. مَن يَشْفَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا, اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اسے بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم نے اس آیت کو دیکھا کہ کس طریقے سے انسان جب دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اصل میں وہ خود اپنے آپ کو اس کی نیکی میں حصے دار قرار دیتا ہے. سفارش کا لفظ ہمارے ہاں کافی متضاد خیالات کا حامل ہے, بہت سارے لوگ اس کے بارے میں مختلف بات کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے اس آیت کو بھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ سفارش اچھی کی جائے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت حسنہ سے یہاں کیا مراد ہے, کیونکہ ایک ٹرم آئی ہے شفاعت حسنہ اور دوسری آئی ہے شفاعت سیئہ. تو شفاعت حسنہ وہ ہوتی ہے کہ جس سے سچے مقصد کو قوت ملے, اسی طرح شفاعت حسنہ وہ ہوتی ہے جس سے شر کو دور کیا جا سکے, اور تیسرا مقصد ہوتا ہے شفاعت حسنہ کا کہ کسی کو شرعی حق پہنچانے کے لیے. کسی کا حق غصب کیا جا رہا تھا, آپ نے سفارش کر دی, اس کو حق مل گیا. اگر آپ دیکھیں تو سچے مقصد کو قوت دینا شفاعت حسنہ ہے. تو سچا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچانا, یہ شفاعت حسنہ ہے. جو چیز بن مانگے مل گئی, جس کے لیے قربانی نہیں دینی پڑی, اس چیز کو ان لوگوں تک پہنچانا کہ جن کے پاس ہو سکتا ہے کہ ابھی سچا پیغام بھی نہ پہنچا ہو, کچھ بھی معلوم نہ ہو, جن کو ان تک اللہ کے دین کو پہنچا دینا. تو کسی کو دین کی دعوت دینا, یا جو دین پہ تھے لیکن دین بس نام کا دین تھا, یعنی بون مسلمس ہیں لیکن اسلام کی خوبصورتیوں اور اس کی برکتوں کو نہیں جانتے, ایسے لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام دینا یہ شفاعت حسنہ ہے. چلیے اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ ذرا پڑھیے دوبارہ کہ مَن يَشْفَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَقُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا, کہ جس نے کسی کی اچھی سفارش کی, اچھے کام پہ سفارش کی, تو اس کو اس کا حصہ ملے گا. کس چیز کا حصہ ملے گا؟ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے. آپ کے کہنے پہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا, وہ مسلمان ہو گیا, اسلام کو سمجھنے لگا, اب کیا ہوگا؟ ذرا آپ اپنے ذہن کو ساتھ ساتھ چلائیں. آپ نے کوشش کی دو لوگوں پہ, ایک وہ تھا جو مسلم نہیں تھا, اب مسلم ہو گیا, آپ کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا, بیج ڈل گیا, بعد میں مزید ریسرچ کی, تحقیق کی اور اسلام کی چھت کے نیچے آ گیا. ایسے شخص کو اسلام قبول کرتے ہی اس کی جو سارے پچھلے گناہ معاف ہوئے, تو آپ کا بھی اس میں کچھ حصہ ہوگا؟ لکھیے. جب تک چیزوں کو چینلائز کر کے لکھیں گے نہیں, اس کام کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائیں گے. کہ اللہ سے ہم گمان نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ سے امید نہیں کر سکتے کہ اللہ, اور کچھ نہیں تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ, جیسے اس کے گناہ معاف ہو گئے پچھلی زندگی کے, تو میرے بھی گناہ معاف کر دے. پھر اس کے بعد اس کو ہر عمل کا دگنا اجر ملے گا. ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اس روایت کو سن کے کہ جو اسلام کی طرف آتا ہے پھر اس کو اس کے ہر عمل کا دگنا اجر ملتا ہے. تو ذرا ایک لمحے کے لیے غور تو کیجئے, آپ بھی یہ اجر لے سکتے ہیں. کیسے؟ کسی کو اسلام کی طرف بلا کے. کس عمل کا؟ ایک اس کا عمل اور ایک آپ کا عمل. یہ کمیشن ہے, یہ پروفٹ ہے, اور فکس ڈپازٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ دے سکتا ہے. اب ذرا نوٹ کرتے جائیں, ایک شخص 20 سال کی عمر میں آپ کے رغبت دلانے سے اسلام کی طرف آ گیا, تو اب کیا ہوگا؟ وہ بندہ 60 سال تک زندہ رہا, 40 سال جو اس نے نمازیں پڑھی, جو اس نے صدقہ خیرات کیا, جو روزے رکھے, جو اس نے حقوق العباد پورے کیے, حج کیا. پھر مزید عموماً دیکھا گیا کیسے لوگ پھر دین سمجھ کے تو دوسروں کو دین کی طرف بلانے لگتے ہیں, کیونکہ خود ہی چوٹ کھائے ہوتے ہیں نا, تو ان کو اس کا درد زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. آپ کا حصہ گیا, یکل لہو نصیب منہا, اور کتنی بڑی نیکی ہے جس سے شیطان نے ہمیں غافل رکھا ہوا ہے. ہمارے فٹ سٹیپ پہ یہ نیکی موجود ہوگی, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, سو کے اپنے کام سے کام لو. چلیے اب اسی بات کو دوسری طرف لائیے کہ رواجی مسلمان کو آپ نے اللہ کی بات پہنچائی, اللہ کی کتاب کی بات پہنچائی, کسی طرح اس کا دل جوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ, وہ شعوری مسلمان بن گیا, اسلام آ گیا اس کی زندگی میں. اب اس کے بعد اس کی عبادت, اس کی نمازیں, اس کا دین, اس کا قرآن کا پڑھنا سیکھنا, اس کی نیکیوں کی بھاگ دوڑ, آپ گھر بیٹھے حصے دار بن گئے. مَن یشفع شفاعتاً حسنتاً یقل لہ نصیب منہا, ہے نا یہ وہ کام کہ جس کے لیے پھر انسان رغبت کرے, دل چاہ رہا ہے سب چھوڑ کے انسان بس اسی غم کو لگا لے دل کو کہ کسی طرح اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچ جائے, انسانیت کا تعلق رب سے جوڑ دیا جائے. جتنا رب کے ساتھ تعلق جوڑیں گے اتنی ہم ان کی نیکیوں میں حصہ ڈالیں گے. کسی کے ساتھ رات کو میری بات ہو رہی تھی, جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے بہت سکون کا وقت ہوتا ہے, پہلے نہیں کبھی دل میں خیال آیا. آج تقریباً ایسے ہی فجر سے پہلے کا کچھ وقت تھا تو میں بیٹھ کے کسی سے بات کر رہی تھی, تو اس وقت کی خوبصورتی اور اس کی یہ جو ایک چیز تھی نا جو ٹھنڈک میرے اندر اتر رہی تھی, تو میں نے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک کلاس اس وقت شروع کروں, مڈ نائٹ میں اس وقت ایک کلاس ہو اور لوگ اس میں آئیں اور سیکھیں. تو خیر جو سننے والے تھے انہوں نے کہا کہ لوگ تھک جائیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے, لوگوں کو تم کیوں ایسے کہو گی. میں نے کرنا تو نہیں تھا کیا ہوگا, لیکن میں نے محسوس کیا کہ مڈ نائٹ میں اگر کوئی اللہ کی بات یا اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے آتا ہے تو پھر کتنی سچائی کی علامت ہوگی نا, اور آئیں گے تو بہت تھوڑے لیکن آئیں گے بڑے خالص, کہ جن کے پاس واقعی اللہ کا دین سیکھنا اور اس کی تڑپ ہوگی. لیکن پھر میں نے سوچ رہی ہوں جو بات ابھی آپ کو بتانے کا یہ مقصد کیا ہے کہ آخر کوئی لالچ ہوگا نا دل میں جو انسان آدھی رات کو بھی بات کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, آدھی رات کو بھی بات سننے کو تیار ہو جاتا ہے, وہ یہی لالچ ہے. کیا یکل لہو نصیب منہا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ دل جان سے ہم اس چیز کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں کہ لوگ مقصد سے جڑ جائیں, سچا مقصد ان کی زندگی میں آ جائے. چلیے دوسرے معنی پہ غور کر لیتے ہیں, شر کو دور کرنے کے لیے ہو. شر کیا ہے؟ گندگی, تعفن, ٹریش. مطلب تھوڑا سا آپ کو انوالو کرنا چاہوں گی اس بات میں, آپ جس گھر میں رہتے ہیں یقیناً اس کے باہر پارکنگ لاٹ میں ایک بہت بڑا ٹریش کین ہوگا جس میں سب اپارٹمنٹس والے یا ارد گرد کے نیبرس ٹریش ڈالتے ہیں. ایک خاص دن مقرر ہے آنے کا گاڑی کے, اور وہ پھر اس ٹریش کو اٹھاتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب ایک ویک پورا ہو چکا ہوتا ہے, یعنی جس دن اگلے دن جانا ہوتا ہے, میکسیمم ٹریش اس دن گاڑی میں ہوگا نا, ٹھیک ہے؟ بالفرض وہ نہ آئے یا وہ بہت اوپر تک بھرا ہوا ہے کہ آپ اور ڈال ہی نہیں سکتے, اور جب گاڑی آتی ہے اور وہ ٹریش اٹھا کے لے جاتی ہے, آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ یہ تو گھر سے باہر کی گاڑی ہے نا, آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں کہ جب آپ کئی دن کی کلیننگ نہ کرنے کے بعد کسی کو بلاتے ہیں اور وہ آپ کی کلیننگ کر جاتی ہیں, تو اس کے بعد آپ کی فیلنگز کیا آتی ہیں اپنے گھر میں؟ خود بخود دل چاہتا ہے نا کام کریں, ایک روحانیت, ایک اندر تک اتری ہوئی پرسکون قسم کی خوشی انسان کے اندر آتی ہے. تو بس جو کام یہ ٹریش اٹھانے والی گاڑیاں کرتی ہیں نا, یہی کام ہے شفاعت حسنہ. گندگیوں کے اندر لتھڑے ہوئے لوگ, غلط کاموں کے اندر انڈلج ہو چکے, اس کے اندر رچ بس چکے, ان لوگوں کو آپ نے برائیوں سے دور کرنا ہے. تو دیکھیے ذرا یہ بھی کیا ہو گئی, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یعنی یہ خاص طور پہ چلیے آپ اس کو صرف نہیں عن المنکر لکھ لیں, یعنی شفاعت حسنہ نہیں عن المنکر ہے. آپ کی کوششوں سے جتنی گندگی ادھر ادھر ہوتی جائے گی, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ماحول صاف ہوتا جائے گا, اور آپ خود بھی اطمینان محسوس کریں گے. ایون جب آپ خود بھی صفائی کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, لیکن آپ کتنا ایزی فیل کرتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کرتے ہیں. آپ بعد میں خود صاف ستھرے کپڑے پہن کے شاور لے کے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ واہ, گھر بھی صاف, میں بھی صاف. اور اگر آپ انتظار میں بیٹھے رہیں کوئی آئے اور صفائی کرے گندگی, اور باتیں ہی کرتے رہیں, آتے نہیں, بلاتے نہیں, اور پتہ نہیں کیسے ہیں, کس اینڈ کیٹ. آج یہی ہو رہا ہے, ہم بیٹھ کے برائیوں کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کے لیے شفاعت حسنہ نہیں کرتے. تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تک دو باتیں ہوئیں اور دونوں کا تعلق دعوت اور تبلیغ سے. چلیے اب تیسرے معنی کو دیکھ لیں. شفاعت حسنہ کا تیسرا معنی کیا بتایا آپ کو, کسی کو شرعی حق پہنچانے کے لیے. شرعی حق دو طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کی سفارش کر دی, حق تھا لیکن وہ بیچارہ دبا ہوا تھا, آپ نے جا کے اس کی سفارش کر دی, اس کا معاملہ اوپر آ گیا, اس کی فائل اوپر چلی گئی, آپ کے کہنے پہ کسی کو جاب مل گئی. وہ ڈیزرو کرتا تھا, ویسے نہیں ملنی تھی کیونکہ لوگ اس کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں. آپ ماشاء اللہ ایک بڑے عہدے پہ فائز ہیں, آپ کے نام کی وجہ سے اس کو مل گیا. اس صورت میں کیا ہوا, وہ شخص اس جاب سے جتنا کمائے گا یا جو جائز فائدہ ہوگا یا اس کام کی برکت ارد گرد پھیلے گی, اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے کہ ناجائز سفارش نہیں ہونی چاہیے, جائز سفارش کی صورت میں یہ ہوگا. اور اگر ہم شرعی حق پہنچانے کو دوسرے رنگ میں دیکھیں تو یہ کیسے بن جاتا ہے کہ لوگ اپنے حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کے قابل بن سکیں, یعنی ماں کو اس کا حق دے سکیں, بیوی کو اس کا حق دے سکیں, شوہر کو اس کا حق دے سکیں. اب بتائیے کہ یہ کیا ہے, آپ کی کوشش سے بیوی اس قابل ہو جائے کہ شوہر کا حق دے سکے, ماں باپ کا حق دے سکیں, اولاد کا حق دے سکیں, تو یہ کام بھی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے نا. لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا, مینر سکھانا, ڈیلنگ سکھانا. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ شفاعت حسنہ کیا ہے, اللہ کے پیغام کو عام کرنا. یہی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وقف تھی, یہی ہے وہ کام جو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اور پلٹے نہیں. کبھی تو انسان سوچتا ہی ہے نا کہ آخر کیا مشکل تھی, 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال 25 50 سال بیٹھ جاتے آرام سے, نہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کوئی آتا ہے. کوئی 12 سال کے بعد ایک شخص مسلمان ہوتا ہوا دکھتا ہے اگر ترتیب دیکھی جائے آلموسٹ. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف بلانے والا کیوں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتا, کیونکہ اس کو یکل لہو نصیب منہا کا یقین ہوتا ہے. جن کی نظریں پروفٹ پہ لگی رہتی ہیں نا, پھر ان کو لوگوں سے نہ بھی ملے تو وہ ان کی باتیں سن کے بھی بدمزہ نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں, ہمیں تو کچھ مل رہا ہے, ہمارا رب تو ہمیں بہت کچھ دینے والا ہے. تو لہٰذا انسان ایسے ہی معاملات سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ شہادت حق کی گواہی دیتا ہے. اور شفاعت حسنہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ شہادت حق کی گواہی بن جاتی ہے. اب اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ شفاعت سیئیہ کیا ہے, بری سفارش. اب اس کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ معاملہ دیکھ لیتے ہیں. بالکل اسی کے اپوزٹ پوائنٹ ہیں سارے. کیا پہلی بات ہے شفاعت سیئیہ, کون سی ہوتی ہے, چھوٹے مقاصد کو تقویت دینے کے لیے. شر کو پھیلانے کے لیے. آپ کہہ لیں شیطان کے راستے میں رغبت دلانا اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے دور رکھنے کے لیے. مثلا جھوٹے باطل مقصد کیا ہے کہ دنیا عیش کا نام ہے, فن کا نام ہے, اشتہار بنے پھرتے ہیں لوگوں کے, بہت اچھی آئی ہے, بہت اچھا ہے فلان, تم بھی دیکھنا, تم بھی سننا, تم بھی جانا, یعنی بیکار قسم کے تماشوں میں لوگوں کو ڈال دینا. ایسے کام کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یکل لہو کفل منہا. غور کیجئے گا, جہاں شفاعت حسنہ تھا تو نصیب تھا, جہاں شفاعت سیئہ کی بات آئی تو کفل کا لفظ ہے. ہر انسان خود اپنے لیے کماتا ہے, یہ وہ چیز ہے جو انسان کی اپنی کمائیوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو بات تو سمجھ میں آ چکی ہے ہم سب کو کہ جب تک انسان ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ٹھیک جگہ پہ نہیں رکھتا, معاشرے کا تعفن دور نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اجر کو اور بھی بڑھا سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی سفارش کیا کرو, یعنی اشفو تو جرو, شفاعت کرو اجر پاؤ گے. چھوٹی سی بات ہے نا, ایک چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی بات بتا دی. دوسروں کے لیے سفارش کرو گے تمہیں بھی اجر ملے گا. لوگوں کو جہاد کی رغبت دلاؤ, اچھے کاموں کی رغبت دلاؤ, ان کی مدد کرو. صرف رغبت دلانا نہیں, یہاں غور کیجئے گا, پیچھے حرص کا لفظ تھا. حرص جو ہوتا ہے رغبت دلانے کی پہلی سٹیج ہے, اور شفاعت اس سے آگے کا درجہ ہے. اس سے بھی بڑی بات, لوگوں کو اور زیادہ اہم چیز کی طرف ڈالنا اور ان کو مور ایمفیسائز کر دینا ایک چیز کے لیے کہ یہ چیز ان کی زندگی کا حصہ بن جائے, پھر ہی لوگ اس چیز کے ساتھ جڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف دلالت کرنے والا, یعنی نیکی کا راستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جو کہ خود نیکی کرنے والا. اور مزے کی بات یہ کہ نیکی کرنے والے کے حصے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا, اور یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں سچی تڑپ ہوگی اور جو واقعی باشعور انسان ہوگا, جس کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے حکمتیں چھپا دی ہوں گی اور وہ اس چیز کو محسوس کرے گا. ایک اور چیز اس آیت کے ناطے سے جو مجھے کرنی تھی آپ کے ساتھ, وہ کیا تھی کہ لفظ مقیتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام یہاں یا صفت کیا آئی ہے, وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اللہ تعالیٰ المقیت ہے. اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں, یعنی اس ایک نام میں اللہ تعالیٰ کے تین نام چھپے ہوئے ہیں. کون کون سے؟ الشہید, گواہی دینے والا, پھر الحفیظ, حفاظت کرنے والا, اور المقتدر, اقتدار رکھنے والا. مقیت کا لفظ قوت سے ہے, قوت, قوت کہتے ہیں رزق کو, روزی دینے والا مراد ہے, پھر اس سے حاضر اور نگران کے معنوں میں بھی ہے. اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط بڑا خوبصورت بنتا ہے, یعنی روزی دینے والا اللہ ہے, لہٰذا تم غلط سفارش کر کے کسی کو نوکری نہ دلاؤ. اور حاضر اور نگران کا معنی کیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھو اگر غلط سفارشیں کرو گے تو پھر اللہ نگران ہے, وہ دیکھ رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی بھائی کے کام میں لگا رہے تب تک اللہ بھی اس کے کام میں لگا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو دوسروں کے پاس بھیج دیتے اور سفارش کرتے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو. بعض دفعہ غلام اور لونڈیاں بھی آزاد کیے گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی بریرہ. حضرت عائشہ نے جب ان کو آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد لونڈی کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے یا الگ ہو جائے. تو مغیث ان کے شوہر کا نام تھا, یہ کہنے لگی کہ مجھے اب ان کے ساتھ نہیں رہنا. اور وہ ان سے انتہائی محبت کرتے تھے، ان کا نام لے لے کے روتے رہتے، ہائے بریرہ ہائے بریرہ ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، کہا کہ مغیث سے تعلق رکھ لو، سفارش کی. تو وہ کہنے لگی کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ کہا یہ کیوں پوچھا؟ کہا اگر حکم ہے تو مان لوں گی، اور اگر سفارش ہے تو نہیں مانوں گی. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میری سفارش ہے. تو کہنے لگی پھر میں اس کو نہیں مان سکتی. ذرا دیکھیے کیسا نبی، ایک غلام عورت نبی کی سفارش کو جھٹلا سکتی ہے، تو اس سے زیادہ آزادی اور کہاں ہوگی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ سفارش کی جا سکتی ہے لیکن اس پر اجرت لینا حرام ہے، یہ رشوت بن جاتی ہے. ہمارے ہاں اس کو چائے پانی کا نام دے دیتے ہیں. اسی طرح کسی کی سفارش کر کے ہدیہ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، تحفہ دینا. رسید تو دیتے نہیں کام کی، رشوت بھی اسی طرح کی چیز ہو جاتی ہے نا. پھر اسی طرح اگر کسی کی سفارش سے دوسرے کو تکلیف پہنچے تو وہ بھی انسان، یعنی آپ کی سفارش سے کسی دوسرے کا نقصان ہو گیا تو اس نقصان میں بھی آپ برابر کے شریک ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک کلمے سے کسی قتل میں مدد کی تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس. یعنی یہ شخص آج اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس سمجھے. تو بات تو یہی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی اتنی ہی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہترین اور اچھے کاموں کی سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اسلام کا حسن کہ انسان کے بہت نجی معاملات میں بھی اس کی مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے اس انسانیت کے لیے خیر اور راستی کا ایک سامان بن جاتا ہے. یہاں لفظ تحیہ استعمال ہوا ہے. تحیہ حیہ سے ہے زندگی کی دعا دینا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے. ہمارے ہاں آج تک لوگ کہتے ہیں جیتی رہو، ہاں دودھو نہاؤ پوتو کھلاؤ. تو اسلام سے پہلے مکہ والے جو تھے وہ سلام کے لیے اسی طرح کے لفظ بولتے تھے، حیک اللہ اور حیک اللہ کے لفظ. اسلام نے اس کو السلام علیکم سے بدل دیا. تو یہاں تحیہ کے لفظ کو اگر دیکھیں، حجیتم بتحیتن فحیو، پہلا اس کا مطلب ہوگا سلام. کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے اچھا سلام کرو، اور اگر کوئی تمہیں اچھا سلام کرتا ہے تو پھر اسے لوٹا دو. اس کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے، ایک شخص ابن جریر کی یہ روایت ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا السلام علیکم اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. پھر دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکا اے اللہ کے رسول و رحمۃ اللہ. آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تینوں لفظ انہوں نے ادا کیے. آپ نے جواب میں فرمایا وعلیک. تو اس نے کہا اللہ کے نبی، فلاں اور فلاں نے تو آپ کو سلام کیا. تو آپ نے جواب دیا، کچھ زائد دعائی الفاظ بھی دیے، اور اس کو صرف آپ نے وعلیکم کہا. ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم نے ہمارے لیے کچھ باقی ہی نہیں چھوڑا. یعنی تم نے پوری سلام کر دی تو اس کے جواب میں پھر ہم نے بھی آپ کو پورا سلام کر دیا. اسی طرح ایک روایت مسند احمد کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور السلام علیکم کہہ کر بیٹھ گئے. آپ نے جواب دیا اور فرمایا ان کو 10 نیکیاں ملیں گی. پھر دوسرے آئے، کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ بیٹھ گئے. آپ نے کہا ان کو 20 نیکیاں ملیں گی. پھر ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا ان کو 30 نیکیاں ملیں گی. یعنی جس نے ایک بولا لفظ اس نے دس، جس نے دو اس نے بیس، اور جو آیا اس نے تیسرا بھی لفظ بول دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام آنے والے کے سلام کا جواب دینا بھی اس کو بہت زیادہ رغبت دلاتا ہے، اور سلام کا عام کر دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت ہی رغبت دلائی. چند روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے پریکٹیکل پہلوؤں کو دیکھیں گے. بہت اہم موضوع ہے، اور سلام تو دن رات کرنا ہوتا ہے، لیکن کون کس کو سلام کرے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اس آیت کی روشنی میں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا. کیا سوال تھا؟ ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو کہ نہیں. اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ جاننے یا نہ جاننے والے دونوں کو سلام کیا جا سکتا ہے. آج کے دور میں اب دیکھیے کہ ایک رواج بن گیا کہ لوگ صرف جان پہچان کے لوگوں سے سلام کرتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے، بلکہ ہمارے ہاں تو اس کو بدنام بھی کر دیا گیا. یہ آج کل تو بڑی سلامیں ہو رہی ہیں، یعنی جس سے کوئی کام نکلنا ہوتا ہے تو لوگ اس کے پاس جا کے سلام کرنا شروع ہوتے ہیں. تو جاننے اور انجان سب کو کیا جا سکتا ہے. پھر دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ. یعنی ایمان کے بغیر جنت میں جانے کا دعویٰ جھوٹا. اور پھر فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. اور پھر انداز کتنا پیارا ہے، فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم وہ کام کرو گے، یعنی اس پر عمل کرو گے، تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی سلام کرو. صحابہ کرام اتنا سلام کرتے تھے کہ چلتے چلتے بیچ میں کوئی دیوار آ جاتی تھی یا درخت آ جاتا تھا، آدھے صحابی درخت کے ایک طرف اور آدھے دوسری طرف چلے جاتے تھے، تو جب دوبارہ ملتے تو دوبارہ السلام علیکم کہتے. ابن داؤد کی روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ تعالی من بداہم بالاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے. پہلے سلام کرنا، آج یہ بھی ایک پریسٹیج میٹر ہوتا ہے کہ میں پہلے کیوں کروں، کوئی کرے گا تو ٹھیک ہے جواب دے دیں گے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ شخص بہتر ہے. اسی طرح دیکھیے کون کس کو سلام کرے، اس کو بھی دیکھیں گے. بخاری کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے. چھوٹا بڑے کو کیوں کرے؟ ادب سکھایا جا رہا ہے. چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے کیوں؟ تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے. عموماً جو لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں، وہ ذرا زیادہ اپنے آپ کو سمارٹ اور ایکٹیو سمجھتے ہیں، بیٹھے ہوا ذرا تھوڑے ڈپریسنگ فیل ہوتے ہیں، تو وہ اس کا تکبر ٹوٹے گا. اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، کیوں؟ تاکہ زیادہ کو کریں گے تو وہ جواب ان کا دیں گے، تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا. اور آگے اور بھی انسٹرکشنز ملتی ہیں ہمیں. صحیح بخاری کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے کو اور کم تعداد والے زیادہ والوں کو سلام کریں. یعنی جو چل رہا ہے سوار، جو وہ پیدل کو، اس میں بھی دیکھیے کہ ایک شخص گاڑی میں جا رہا ہے، مرسڈیز میں گھوم رہا ہے، دوسرا ساتھ پیدل ہے، تو سوار پیدل کو سلام کرے گا تو اس کا تکبر ٹوٹے گا نا. اور پیدل جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم تعداد والے زیادہ کو کریں. اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لڑکوں کے قریب سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا. مر على غلمان لهم فسلم عليهم. ہم عموماً چھوٹے بچوں کو سلام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ انصار کی ملاقات کے لیے جاتے تھے اور ان کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. سبحان اللہ, یہ بھی ابن حبان کی روایت اور صحیح روایت ہے. تو بچوں کو تو ہم خود ہی سکھائیں گے نا, جب ہم ان سے محبت کریں گے تو وہ بھی ہم سے کریں گے, ہم ان کو سلام کریں گے تو وہ بھی ہمیں کریں گے. اسی طرح ایک اور بات کی, کیا سلام کرتے ہوئے جھک کے ملنا چاہیے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سینے پہ ہاتھ رکھ لینا یا بینڈ ڈاؤن ہونا؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی ابن ماجہ کی, حضرت انس بن مالک سے. انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول, کیا ہم میں سے بعض کو جھک کر ملے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ہم نے کہا کیا ہم میں سے بعض کو گلے ملا کریں, یعنی حق دینا جس کو ہم کہتے ہیں, یا گلے ملنا؟ آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ مصافحہ کیا کرو. مصافحہ کیا ہوتا ہے؟ صفحہ ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں, ہاتھ ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا, یعنی شیک ہینڈ کرنا. اب یہ کیا بات تھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا گلے نہیں مل سکتے؟ دیکھیے, اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے, عادت نہیں ہونی چاہیے. کبھی بہت دیر بعد ملیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جن لوگوں کو بہت دیر بعد ملتے تو ان کو گلے سے لگاتے تھے, اور جن کو عموماً روز ملتے ان کو سلام کرتے. جیسے بیٹی ہے, باپ دور سے آیا بہت سال بعد, بہت مہینے بعد, تو اگر ہاتھ سائڈ پہ ساتھ لگاتے ہوئے, اور ملنے میں بھی بالکل پورے جسم کو ساتھ نہیں ملنا ہونا چاہیے, جیسے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے شفقت سے محبت سے ملنا, یہ چیز ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں فتنے اتنے ہیں, اور ایسی چیز راستوں کو اسلام نے بند کیا کہ جس سے کوئی بھی شیطان کو غلط چیز دل میں لانے کا خیال آ جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس ملنے کو تو میں اس طرح بھی کہوں گی کہ جیسے لڑکیاں اگر ملتی ہیں, حق دیتی ہیں, تو آپ دیکھیے کہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں, یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ساری حدیں پامال ہو چکی, لیزبینز اور ہومو سیکشولز تک عام ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسلام اس چیز کو نگیٹ کرتا ہے. اب سر عام اگر عید کی نمازیں ہیں, کھلی جگہوں میں ہم پھر رہے ہیں, ہوٹلوں میں, شادیوں میں, اور ہر ایک آنے والا دوسرے کو چپک جاتا ہے, وہ کیا سوچیں گے؟ ان کو نہیں پتہ یہ ریچول ہے یا کیا ہے, تو وہ ضرور اس سے یہ چیز سوچیں گے کہ ہمارے سامنے اس طرح مل رہے ہیں تو ہمیں کیوں منع کرتے ہیں. تو بہرحال اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ مصافحہ کرنے سے بھی بہت اجر ہے. حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جو دو مسلمان ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ, یعنی ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کا کینہ بھی تو دھلتا ہے نا. دلوں میں میل آ جاتے ہیں انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے پیتے, تو بعض دفعہ دل خراب ہونے لگتے ہیں, تو شیک ہینڈ کرنے سے انشاءاللہ تعالی دل بھی صاف ہونے لگتے ہیں. کبھی کسی بھی جگہ آپ کو لگے نا کہ تھوڑے تعلقات میں مشکل آ رہی ہے یا کچھ خشکی آ رہی ہے, تو جب سلام کر دیں, السلام علیکم, کیا نیت کرتے ہیں؟ جن سے بھی دل روٹھے ہوئے ہیں, جن سے بھی دل ناراض ہیں, جنہوں نے آپ کو دکھایا یا جو آپ سے دکھے, آپ ان کو بس سلام کر دیں, السلام علیکم, اس سے کیا حرج ہے؟ کسی کو فون کر دیں, کسی کو خط لکھ دیں, ای میل کر دیں, جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, مومن کے مومن پر چھ حقوق ہیں. یہ نوٹ کیجئے, حقوق کا معاملہ ہے. کل قیامت کے دن لوگ جب ہم سے حق مانگنے آئیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تمہارا حق کیا تھا, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. اب کیوں نہیں بتایا اور ہم نے اس کو کیوں معلوم نہیں کیا, اس کو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی وجہ کیا ہے. حقوق لکھیے اور ایک ایک جگہ اپنے آپ کو چیک بھی کریں گے کہ کیا واقعی ہم یہ حقوق ادا کرنے کی, یعنی دوسروں کو یہ حقوق دینے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو, جب فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو, جب دعوت کہے تو اسے قبول کرو. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ دعوت نافرمانی کی نہیں ہونی چاہیے, حرام کی نہیں ہونی چاہیے, عام حالات میں دعوت جو بھی ہے وہ قبول کی جائے گی. جب ملے تو اس کو السلام علیکم کہو, چھینک مارے تو اس کا جواب دو, یعنی وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہو. حاضر اور غیر حاضر یعنی سامنے موجود ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں اس کی خیر خواہی کرے. یہ روایت بہت ہی خوبصورت روایت ہے اور صحیح بخاری اور کئی اور مختلف لفظوں کے فرق سے یہ کئی روایات میں آپ کو مل سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت جس سے آپ کو تھوڑا سا فائدہ مزید ہو سکتا ہے, میں روایت سناتی ہوں پھر اس سے ہم مسئلہ خز کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدو الیہود ولن نصارا بالسلام, یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو, اور اگر تم ان کے کسی آدمی کو راستے میں ملو تو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو. یعنی راستہ ان کو ان پہ تنگ ہو, یعنی یہ نہیں کہ ان کو دے کے سمٹ رہے ہیں اور بہت عزت دے رہے ہیں. یعنی آپ پوچھیں گے ایسا کیوں, تو اس کی وجہ آپ کو ایک تو اگلی حدیث سے بتاتی ہیں اور پھر انشاءاللہ اس پہ کچھ اور بھی ہم بات کر سکیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی تجھے سلام کرتے وقت یہ کہتے ہیں السلام علیک, السلام علیک, اس کا مطلب کیا تجھے موت آئے, تو تم جواب میں کہو وعلیک, اور تجھے بھی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جو تمہیں کہہ دے تم بھی وہی کہہ دو. ٹھیک ہے, تو اگر انہوں نے سلام کیا تو تم بھی ان کو کہہ دو تم پہ بھی سیم ٹو یو والی بات ہے یہ. اور اگر انہوں نے موت کی بد دعا دی ہے تو یہی کہہ دو. ایک موقع پہ کیا ہوا کہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیک, آپ کو موت آئے. آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم, اور تم کو بھی. اب حضرت عائشہ نے جب ان یہود کی یہ بڑی نامعقول قسم کی بات سنی تو کہنے لگی تم کو موت آئے اور تم پر اللہ کا غضب اور پھٹکار ہو. حضرت عائشہ کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ٹھہرو, سختی سے کام نہ لو, نرمی سے کام لو, اور اپنے آپ کو غلط اور نازیبہ الفاظ سے بچاؤ. حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان کے الفاظ نہیں سنے, یعنی ان کا خیال تھا کہ شاید آپ کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے بددعائیہ لفظ بولے, آپ نے ان کے الفاظ نہیں سنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو میں نے جواب دیا کیا وہ نہیں آپ نے سنا, میں نے تو انہی کے الفاظ ان پر لوٹا دیے, میرا جواب ان کے ہاں خلاف قبول ہو جائے گا لیکن ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہ ہوگی. یہ بخاری کے لفظ تھے اور صحیح مسلم میں اس سے بڑھ کے آپ نے فرمایا عائشہ بد کلامی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ بد کلامی کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اگر پہل نہیں کرنی چاہیے, کیوں نہیں کرنی چاہیے, عزت دینا ہوتا ہے. آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تب اس کو عزت دیتے ہیں, یو آر امپورٹنٹ فار می, اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے سلام پسند ہی نہیں کیا آپ ان کو سلام کر کے مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں. سلام تو اسی کے لیے نا جس نے سلام کو قبول کیا, اسلام کو قبول کیا. کچھ سوالات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں خود ہی بنا کے تاکہ آپ کے بعد میں جو ذہن میں چیزیں اٹھ رہی ہیں وہ ابھی اس پہ بات ہو جائے. کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسلم بھی ہیں نان مسلم بھی ہیں, تو کیا کیا جائے, اب آپ اس کے لیے یعنی کیسا معاملہ کریں گے. تو اس کے لیے دو رائے ہیں. پہلے ایک روایت سنا دیتی ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی اسامہ بن زید سے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان مشرک یہود اور بت پرست قسم کے ملے جلے لوگ بیٹھے تھے, تو آپ نے انہیں السلام علیکم کہا. ٹھیک ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا تمیز ہر شخص کو السلام علیکم کہتے تھے اور سلام کہنے والے کو جواب بھی دیتے تھے. لیکن جب بعض یہود نے آپ کو سلام کے بجائے السلام علیکم کہا تو پھر آپ نے وعلیکم کہا خالی. ٹھیک ہے, اب اس سے ایک رائے تو یہ مل جاتی ہے کہ اگر کچھ لوگ سب بیٹھے ہیں تو آپ جا کے سلام کر دیں اور دل میں نیت سے رکھ لیں کہ میں نے صرف مسلمانوں کو کی ہے, تو اس کی گنجائش ہے. ایک اور بھی عمل ملتا ہے اور وہ کیا ہے, مثلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم حکمرانوں کو خط لکھتے تھے تو اس میں آپ نے کیا لکھا ہوتا تھا, سلام لمن تبع الہدیٰ, سلام تو اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی. تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کہیں بہت سارے لوگ ہوں یا جیسے فون پہ ہم سلام اپنا ریکارڈ کراتے ہیں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر کوئی نان مسلم بھی فون اٹھاتے ہیں یا وہ ان کو ہم کیا کہیں میسج میں، تو اس میں یہ دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نیت کریں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اور دوسری بات ہے کہ بعض لوگ تو اس حد میں تھوڑی شدت برتتے ہوئے پھر وہ یہی پوائنٹ دیتے ہیں کہ سلام من اتبع الہدا. میں نے شیخ یاسین کے لیکچر میں دیکھا کہ چونکہ ان کے لیکچرز میں موسٹلی نان مسلمس بھی ہوتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ سلامتی اس پہ ہے جس نے سلام کو قبول کیا، اور ایک لیکچر میں میں نے ان کا طریقہ کیا دیکھا کہ وہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم فار مائی مسلم فرینڈس اینڈ گڈ مارننگ یا گڈ وٹ ایور، جو بھی ایک اچھا جملہ ہوتا ہے، فار مائی فار آور انوائٹیڈ گیسٹس. تو بہرحال اس میں شدت کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دل میں جتنی اسلام سے محبت ہوگی اتنا ہی وہ اسلام کو بنیاد بنائے گا. پھر اسی طرح ایک روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے ابو سعید الخدری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، یعنی ایسے ہی جیسے گلیوں میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا راستے روک کے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مجبور ہیں، وہاں بیٹھتے تھے، ضروری کاموں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، کیونکہ اس وقت اس طرح کی کوئی میٹنگ رومز اور سب چیزیں تو نہیں ہوتی ہوں گی. تو آپ نے فرمایا اگر ایسی صورت ہے تو پھر راستوں کا حق دو. آپ نے لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے، تو آپ نے پانچ باتیں کہیں. پہلی بات، نگاہوں کو نیچا رکھو، کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ دو، السلام علیکم کا جواب دو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو. کتنا پیارا دین ہے، ہر معاملے پہ رہنمائی کرتا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو راستہ دریافت کرے اس کی رہنمائی کرو. ابو داؤد کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے. سوال عموماً اس موضوع کو سننے کے بعد ذہن میں آتا ہے کہ کیا عورتیں مردوں کو سلام کر سکتی ہیں. دیکھیے ایک تو عام ہے نا، جیسے آپ جا رہے ہیں روڈز پہ ہیں یا گروسری سٹورز میں ہیں، آپ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، سامنا ہو جائے سلام کر دیتے ہیں. عورتوں کو تو عورت کو ضرور کرنا چاہیے، مرد کو مرد سے ضرور کرنا چاہیے. اب آپ بھی فیملی میں، ایک اور فیملی وہاں کھڑی ہے، کر دیجئے، وہ بھی جواب دے دیں. لیکن ایک اکیلی عورت ہے اور اکیلے لڑکے کو یا مرد کو یا جہاں فتنے کا ڈر ہے، تو احتیاط بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جب فتنہ آتا ہے تو اس سے بعض دفعہ انسان اچھی بات کی بجائے غلط چیز کی طرف بھی چلا جاتا ہے. بعض لوگ برکاتہ کے بعد مغفرتہ کے لفظ بھی آتے ہیں. ابو داؤد کی ایک روایت ہے معاذ بن انس سے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے السلام علیکم کہا و رحمۃ اللہ و برکاتہ و مغفرتہ کہا، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں لکھ دی گئیں. تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں پھر یہ اگلا لفظ بھی آیا جا سکتا ہے. پھر ایک اور بہت اہم بات ہے، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کون کس کو سلام کرے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت داخل ہونے والا سلام کرے گا، اور نکلتے وقت بھی وہی سلام کرے گا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، استاد کمرے میں آتا ہے نا تو لوگ پہلے اس کو سلام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہوتا، جواب نہیں دینا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، جب وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے پھر وہ سلام کرے تو دوسرے اس کا جواب دیں. اسی طرح بات جب تک نہ کی جائے تب تک سلام کی ضرورت نہیں. مثلا آپ کسی ہال میں آئے، لیکچر ہو رہا تھا، کلاس ہو رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے، بانے والا کہتے نہیں اب آ کے سلام تو ضرور کرنا ہے، نہیں خاموش بیٹھے رہیں، پورا وقت ہو جائے، جب بریک ملے یا اینڈ پہ آپ کو موقع ملے تو پھر سلام کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اس لیے اس میں بہت ہیسٹینس نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو روایت آپ کو بتائی تھی میں نے حیا کلّہ کی، یا حیا کلّہ مرد کے لیے، تو عمران بن حسین کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہم ملاقات کے وقت کہا کرتے تھے انم اللہ بکا عینا و انما صباحن، تیری وجہ سے اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھے اور تو صبح سے ہی نعمتوں میں رہے، جیسے آج کے دور میں گڈ مارننگ ہوتا ہے. لیکن جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں ان الفاظ سے روک دیا گیا، کیونکہ اسلام کا ایک اپنا کلچر ہے نا، اگر انسان اسلام کو بنیاد بناتا ہے تو پھر اس کے رنگ ڈھنگ میں دکھتا ہے. کیا اسلام کی جگہ ہائے بائے شائے چل سکتا ہے؟ سلامتی کے تم سلامت رہو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے. کیا پتہ کسی کا سلام آپ کو کتنی بڑی بیماری سے بچا لے، کتنی بری چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچا لے، اور اگر آپ ہائے بائے کریں گے تو اس سے کیا ملا. لیکن جب کوئی قوم زوال یافتہ ہوتی ہے تو اپنے خوبصورت کلچر کو چھوڑ کے غیروں کے بیکار طریقوں کو بھی اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں سلام کرنا بعض دفعہ معیوب سمجھا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کو بڑے مولویزم کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے اور ہائے بائے کر کے پسند کیا جاتا ہے، بلکہ لوگ اس لیے بھی سلام نہیں کرتے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں. تو لہٰذا مسلمان بات کرے یا لکھے یا کرے اس کو سلام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے تو آپ پہلے اوپر بسم اللہ لکھتے تھے، سلام کرتے تھے، اور آپ کے جو تحریر لکھا کرتے تھے جو لوگ آپ کے، وہ بھی پھر اسی طرح کا انداز اختیار کرتے تھے. ایک روایت بڑی خوبصورت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح ڈالی، انہیں چھینک آئی تو انہوں نے رب العزت کی اجازت سے الحمدللہ کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم اللہ تجھ پر رحم کرے، فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جا جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، انہیں السلام علیکم کہہ. چنانچہ آدم علیہ السلام نے جا کر کہا، السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ. پھر آدم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس آئے تو رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے. آدم کی اولاد میں یہ رواج ہوگا کہ وہ اس طریقے سے کریں گے، ان ہاذہ تحیک و تحیت بنی کا بینہم، کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیا کریں گے. اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بند تھے. آدم علیہ السلام سے فرمایا، دونوں ہاتھوں میں سے جو چاہو پسند کر لو. آدم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں اور بابرکت ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو کھولا تو اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی، یعنی ان کی روحیں تھیں. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، رب العزت یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ سب تیری اولاد ہے، ان میں سے ہر انسان کی عمر اس کی آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی. آدم علیہ السلام نے ان میں نہایت روشن چہرے والا ایک خوبصورت انسان دیکھا. پوچھا، پروردگار یہ کون ہے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے، جو نبی بنیں گے یعنی بعد میں. میں نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا، ہے پروردگار اس کی عمر زیادہ فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تو اس کی عمر اتنی ہی لکھی ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں نے اپنی عمر سے 60 سال اسے دے دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تو جان اور تیرا بیٹا داؤد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آدم علیہ السلام جنت میں رہے، پھر وہاں سے نکال دیے گئے، وہ اپنی عمر کے سال شمار کرتے رہے. جب آپ کی عمر 940 سال ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا. آدم علیہ السلام نے اسے کہا، تو نے جلدی کی، میری عمر تو 1000 سال لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا، بالکل درست ہے، لیکن آپ نے تو 60 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے. اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، وہ بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن سے گواہ بنانے اور لکھنے کا حکم دیا گیا. یہ ترمذی کی روایت ہے. ایک اور چھوٹی سی چیز ہم اسی میں دیکھیں گے کہ لفظ تحیہ کی ایک اور تفسیر بھی کی جاتی ہے، اور تحیہ تحفے کو کہتے ہیں، گفٹ. تو گفٹ کے معاملے میں اسلام کیا ادب سکھاتا ہے؟ اگر آپ یہاں اس آیت کو آپ تحفے کے رنگ میں دیکھیں تو کیا بنتا ہے؟ وہ اذا خشیتم، اور جب تم تحفہ دیے جاؤ تو کیا کرو؟ بتحیت فحیوا باحسن منہا او ردوہا، تو تم بھی ان کو تحفہ دو اسی جیسا یا پھر اس سے اچھا یا اس کو لوٹا دو. تحفے کی بارے میں بھی اسلام نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، یعنی گفٹس بھی اسلام کی نگاہ میں کسی کی دینداری ہیں، کسی کا دین کس درجے کا ہے اس کا اندازہ اس کے لین دین اور اس کے تحفے اور تحائف سے ہوتا ہے. یہاں تحفے کی بات کی ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. اپنی باتیں تو بعد میں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک سے ہم تک پہنچی وہ سب سے بڑی حجت ہیں. چند روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے اسلام میں گفٹس کا کانسیپٹ آپ کو واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پہلی روایت تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک پہنچی, ابن ابی یالہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا تحادو تحابو, ہدیہ لیا دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیثیں یاد کرنے کی اگر نیت کرتے ہیں اور اپنے چہروں کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں اس معاملے میں بہت ہی معاون ثابت ہوں گی. تحادو تحابو, ہا اور ہا کا فرق رکھیے گا. ہدیہ دو, محبت بڑھے گی. ہمارے ہاں تحفے دے کے بھی بعض دفعہ بغض بڑھتا ہے کیونکہ سب سٹینڈرڈ قسم کے تحفے دیتے ہیں, جو ہم نہیں لے سکتے وہ دوسرے کو دیتے ہیں. کوئی چیز گھر میں آ جائے پسند نہ آئے کہتے ہیں رکھ لو, لینے دینے میں کام آئے گی. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تحفہ بندے کی محبت کا اظہار ہے, بغض کا اظہار نہیں ہے یا اس کو سر سے ٹالنے والی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جان چھڑا لو. اسی طرح تحفہ قبول کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے, کتاب الحبہ روایت نمبر 2585 نمبر کی, اور پہلی جو روایت تھی یہ 308 نمبر ہے ابو یالہ میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے لیکن پھر ایسی صورت میں کہ آپ واپس بھی لوٹا سکیں. بعض دفعہ ون سائڈڈ تحفے ہوتے ہیں جو عموماً لوگ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیتے ہیں, افسران کو اور اپنے سے عہدے میں اس عمر میں بڑے یا مرتبے میں بڑے, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ جب کوئی کسی سے لیتا ہے تو پھر اس کو دینا بھی پڑتا ہے اور دینا چاہیے. ون سائڈڈ تحفے تو پھر تحفے نہیں ہوتے, بعض دفعہ تو وہ پھر رشوت بھی بن جاتے ہیں اور بعض دفعہ وہ نذرانے بن جاتے ہیں. تو قبول کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ساتھ یہ شرط بھی ہو کہ پھر اس کو بھی دیا جائے گا تو وہ چیز زیادہ محتاط سمجھی جائے گی. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا عجیب الداعیہ ولا ترد الحدیہ ولا تدرب المسلمین, دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو, تحفہ مت لٹاؤ اور مسلمانوں کو مت مارو. یہ روایت ابن حبان کی ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا جس کو خوشبودار پھول دیا جائے تو وہ اس کو نہ لوٹائے, اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. دیکھیے کتنا پیارا ادب ہے. تحفہ دینا بھی ہے نا, تو بس ایسا تحفہ دے دیں کہ جس کو کوئی بوجھ نہ سمجھے. ہمارے ہاں شادیوں, منگنیوں اور عجیب و غریب موقعوں پہ تحفے دیے جاتے ہیں اور وہ بعض دفعہ برابری کی بنیاد پہ اور اس نیت سے بھی دیے جاتے ہیں کل ہمارے گھر شادی ہوگی تو ہمیں بھی ملیں گے, آج اچھا دو کل اس سے بڑھ کے ملے گا. تحفے کی روح یہ نہیں ہے, خوشبو عمدہ چھوٹا سا جس کا بوجھ نہ ہو. یہ لفظ تو مجھے لگ رہا تھا ہائی لائٹ کرنے چاہیے کہ جس کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا, دینے والا یہ نہیں فیل کرتا ہائے مجھے لوٹانا ہے. کیونکہ اب دیکھیے اگر ایک مثال ہے, ایک شخص بہت لوگوں کو ملتا ہے اور ہر بندہ اس کو تحفہ دیتا ہے اور ساتھ یہی کہتا ہے کہ دیکھیں آپ لے لیں اور اللہ کے نبی نے کہا تحفہ قبول کرو, لوگ پوری روایت نہیں جانتے بس اتنی پیش کرتے ہیں جی تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگلا حصہ کہے کہ پھر بدلہ بھی دیتے تھے. اب ایک بندہ جو ایک مصروفیت کے ساتھ ہے یا اس کی زندگی میں اور بہت سارے اہم کام ہیں تو ساتھ وہ یہ لسٹیں بھی تیار کرے کہ کس نے کس موقع پہ مجھے کیا دیا تھا, اب میں نے بھی اس کو پلٹانا ہے تو مشکل ہو جائے گی نا. اس کے لیے پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کو تحفہ آپ کا دینے کو دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس ڈر سے آپ نہیں دیتے کہ پھر وہ بھی سوچیں گے اب ہمیں بھی دینا ہے. تو اس لیے پھر اچھی دعائیں, اچھے تحفے, اچھے الفاظ, یا جب کبھی موقع ملے تو انسان کو خوبصورت کوئی چھوٹی بڑی چیز دے دے تو پھر یہ تحفہ واقعی محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے, کسی کے دل میں اس کا بوجھ نہیں آتا. اگر کبھی کوئی تحفہ برا بھی دے دے تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ نے فرمایا اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے, یعنی کھر جو ہوتا ہے نا جس کو ہم پائے کہتے ہیں, قرآن عربی میں اس کو بولتے ہیں, تو فرمایا میں اس کو بھی قبول کروں گا, اور مجھے بازو یا پاؤں پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کروں گا. یعنی بڑی معمولی سی چیز ہے جانور کی, اس کو بھی قبول کروں گا. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا تحفہ لے دے کے واپس لیتا ہے, اس کی کوئی صورت دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ یعنی گفٹ دیے کسی کو بہت بڑے بڑے پھر منگنی ٹوٹ گئی سارے گفٹ واپس آ رہے ہیں پھر ایک ایک چیز پہ گنتی شروع ہو جاتی ہے کیا دیا تھا کب دیا تھا کتنے کا دیا تھا اس کے تو نخ نکل گئے اس کی تو فلاں ڈنڈی اتر گئی اور عجیب و غریب حالات ہیں دیکھیے پہلی بات ہے وہ تو تحفے نہیں ہوتے وہ تو دکھاوے ہوتے ہیں وہ تو رسمیں ہیں جیسے ہم چیزیں خریدتے ہیں تو ہم رشتوں کو بھی خریدنا چاہتے ہیں محبتیں خریدنا چاہتے ہیں یہ تو دین لین درستی نہیں لیکن ویسے عام حالات میں اگر کسی نے کوئی تحفہ دیا اور اسے ناراضگی کے موقع پہ واپس مانگا تو اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العائد فی حبتی ہی کل عائدی فی قیئی ہی جس نے اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی کھی ہوئی قے کو چاٹ لیا کوئی وومٹ کرے اور اس کو چاٹ لے اتنی گندی مثال ہے تحفہ دے کے واپس لینے والے کی اب کوئی کسی کو تحفہ مل جاتا ہے لیکن وہ اس کو واپس نہیں کر پا رہا یا اس کی وہ حیثیت نہیں تو وہ کیا کرے اس پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے اور اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کرے جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی سبحان اللہ تو بات یہی ہے کہ انسان ہر موقع پہ اسلام سے رہنمائی لیتا رہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی انسان کو کسی بھی موقع پہ ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں کرتے باقی ان سارے معاملات میں ہمارے ہاں آج کل جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اس سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی اس چیز کے لیے انسان تیار رکھے کہ میں یہ کیا معاملہ کروں گا اب دیکھیے کہ اسلام نے ہمیں بہت ہی خوبصورت سے اسلام کے لفظ کہتے ہیں السلام علیکم پیار سے ادا کرنا چاہیے غصے میں نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ مصنوعی انداز میں کرتے ہیں السلام علیکم وہ ایک قسم کا مذاق بن جاتا ہے لوگ پھر اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے آرام سے پیار سے دل میں پوری محبت رکھتے ہوئے مٹھاس لاتے ہوئے جتنی بھی نرمی آ سکے آپ کے لفظ آپ کی گرم جوشی کو ثابت کریں سلام کا جواب دینے میں بھی تو دیکھیے یہ آ سکتا ہے نا فاسن و منہا بعض لوگ سلام کے جواب دے وعلیکم وعلیکم السلام اب یہ کہ اور آپ یہ کہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم آپ کے وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ کے یعنی آپ کی ٹون میں بھی بیاحسن منہا ہونا چاہیے بیاحسن منہا سٹائل آف ٹاکنگ بھی اچھا ہے ہر زبان میں لوگ کچھ نہ کچھ باتیں کہتے ہیں سلامتی کے لیے بس آپ دیکھیے ہندو نمستے کہتے ہیں خوش آمدید کے معنوں میں چائنیز نیہا کہتے ہیں کیا آپ خیریت سے ہیں کورین کہتے ہیں ہیلو ہیل سے ہے کچھ اس طرح کے لفظ آتے ہیں کوئی مساء الخیر مساء النور صباح النور کہتے ہیں تو اس ساری چیزوں کا اسلام نے کتنا پیارا آلٹرنیٹ دیا بچوں کو بچپن سے عادت ڈالی ہے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں گے نا آپ ان کو سلام کریں ان کو خود ہی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ وہ لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کو پھر خود بخود اپناتے جائیں گے کدورتوں اور بغض کو دھونے والی چیز ہے یہ سلام جتنی دفعہ آپ دیکھیں زندگی میں آپ سلام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل نہ جانے ہمارے نام اعمال کی کتنی کالسوں کو اور کتنی گندگیوں کو یہ مٹا دے گا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یہاں حساب کی بات کیوں ہو گئی سلام سے متعلق بات تھی تو حساب کتاب کیا ہوگا مثلا کس نے کتنی بار سلام کیا کس کو کسی نے سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا کس نے کسی کا دل توڑا اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا اور پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہا البتہ تم کو ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن لا ریب فیہا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک دن آئے گا وہ سب کو جمع کرے گا اور یہ بات اتنی سچی ہے کہ اس سے بڑی سچی بات کسی کی نہیں یقین دہانی کے لیے کیا فرمایا وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ سے زیادہ کون ہے سچا بات میں، یعنی اللہ کی بات سب سے زیادہ سچائی کی بات ہے. جس رب کا نام ہے السلام، اسی نے تمہیں سلام کا حکم دیا. آج دنیا میں غصے دل میں رکھ کے، بغض رکھ کے تم کسی کو نہیں ملتے، کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. کیا ہوا، کل قیامت کے دن تو سب ملو گے اور پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنے اچھے معاملات رکھے تھے اور تم نے اس کو صرف اپنے دل کے بغض اور کینوں کی نظر کر دیا. اللہ کی بڑائی آئے گی تو اس کا نام لینا بھی اچھا لگے گا، اس کے نام کے جواب میں مسکرا کے دیکھنا بھی اچھا لگے گا. تو یہ ترکو نمبر 8.